श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 9 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता हम स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः कृष्णाय हम गृहस्थ महिलाओं को अपनी दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए जिससे हमारी साधना भी होती रहे और सांसारिक कर्तव्य भी निर्वाह होते रहे। एक बात है विशेष, एक बात समय निरंतर न जावे, समय सब भगवान के भजन में और घर के काम धंधे में लगे, तेरह तक न समझ आए। एक बात फिर समय जिसमें काम धंधा नहीं होता भजन भी नहीं होता और समय चला जाता है, ये बड़ा भारी नुकसान है। समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है। समय देने से विद्वान हो जाए, समय देने से भगवान मिल जाए, समय इतनी कीमती चीज है और समय खा लेना चाहिए। हरेक भाई हरेक बहन हरेक के लिए है। भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, काम धंधा करो, समय खाली न जाए। नाम जब हरदम करता रहते, नाम जब हरदम करता रहे, समय खाली नहीं जाए, फिर ठीक होगा, उस उन्नति होगी। समय खाली नहीं जाता है और जो नतीजे वो है नियम है, ये समय अपना खाली नहीं जावे, हरदम नाम होता रहे। और जो काम धंधा है घर का, बालकों का पाल पालन पोषण है, घर में झाड़ू देना है, घर बर्तन बनना है, रसोई बनाना है, अपने घर चीज वस्तु समय रखना है, जीव जंतु पैदा नहीं हुए, घना जीव पैदा होगा, जीव मरेगा, हिंसा होगी, इस वास्ते घर में सफाई रखना, स्वच्छता रखना, निर्मलता रखना, झाड़ू रखना, सफाई रखना। जब जीव जंतु पैदा ही ज्यादा नहीं हुए, बस खड़ा हो जाए, बस मार हो जीवन पाप रहे, सफाई रखो, स्वच्छ रहे एकदम घर, सब नीम करके, सब करके, झाड़ू दे करके साफ कर देना, रोज ना झाड़ू दे करके साफ कर, घर छोड़ना नहीं गए, जीव जीव नहीं जमे, ऐसा घर घर को स्वच्छ निर्मल रहे एकदम साफ, झाड़ू दे बना सब, सब चीज वस्तु भगत भगत पर लेनी हो तो वो अपनी छोर पर रखो। मोहल्ला जी देखा घर में नाम लिखना, यहाँ को चाबी रहती है तो वहां चाबी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ झाड़ू रहती है, यहाँ मतलब बर्तन रहते हैं, ऐसे बर्तन थोड़ नहीं जा रही, जो खोलना नहीं पड़े, अरे बीच में लड़ा लौटा गिलास ठोकर लगती रहे, बीच में पड़े रहे, अस्टेगा परिचय है छठ लेने वास्ते पूछना नहीं पड़े खोजना नहीं पड़े एक जगह ऐसी हर समय भगवान का चिंतन हो गए बाल बच्चों का पालन करे बाल घर हो गए नहीं खेलने खेलना सब उत्साह से काम करो हिम्मत नहीं आ रहे काम ज्यादा होने पर भी हिम्मत से हिम्मत नहीं आ रही उसी उन्नति होगी एकदम पक्की बात है सब घर घर को सफा आएगा आदमी आवे तो जी शुरू हो जाएगा सफाई नहीं गली से बड़ा है गिलास कहीं बड़ी है लोटा कहीं बड़ा है ठोकर लगती है जूती बड़ी कहीं घर को साफ रखना सुथरा रखना और शरीर को ठीक रखना कपड़ा ठीक रखना बर्तन ठीक रखना अपनी अपनी जगह जगह जो रहे तो चट जाना पड़ेगा खोलना भी पड़े ऐसे सावधानी और भगवान का भजन करता रहना हरदम देखो काम धंधा है उसमें भजन लगा देना पर भजन में काम धंधा नहीं करना भजन करना तो एकांत में प्रवेश भगवान को याद करना ए भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ आप बात खूब याद रखो हम सब भगवान के है भाई हो बहन हो ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन अमल से सुराशी अपना सदा भगवान के है भगवान के हमें हम संसार के नहीं है संसार का शरीर है सीधा संसार है हम संसार के नहीं हम भगवान के है अपने आप को भगवान का माने सदा हर समय माने कि मैं तो भगवान का हूँ बुखार आ जाए तो भगवान के जन आएंगे बुखार में आदि में ज्यादा सावधानी रखने भगवान को न भूले भगवान को भूले तो बात हो जाए बड़ी हानि है शाहानी तदमाचित्रम सा चांद जड मूढ़ता यन मुहूर्त क्षण वर देव न चिंतित जिस वक्त में भगवान का भजन नहीं हुए वो समय हमारा बहुत खराब हो गया समय बिल्कुल खबर नहीं चढ़े हरदम भगवान का नाम चिंतन भजन होता ही नहीं हरदम बालिकाओं को भी अच्छी बातें सिखाओ भजन करो नाम जप करो और बड़े बड़ों के चरणों में रोजिना सुबह शाम नमस्कार करो बड़े बड़े जितने हैं बड़ा भाई है बड़ी बहन है जो नमस्कार करो हमारा ताऊ है को चाचा है पिताजी है उनको नमस्कार करो और अपने घर में सबको नमस्कार करो बहनों माताओं को चाहिए कि पुरुषों को नमस्कार करें पति का चल सुख नमस्कार करे और बाहर है तो चरण नहीं सुना एकादम चरण सुख करे नमस्कार करे और बाहर जो मतलब मतलब टेक कर गए नमस्कार कर देना बड़ा सदैव कायदा रखना नमस्कार बिना नहीं वह कदी बड़ों को नमस्कार जरूर करना नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए जाए मिले पर मिठाए नमस्कार तेरा मदास कर्म कर जाते हवा गुण मिट जाती है इस बात को नमस्कार करना सुबह उठना तुम्हें माता अस्मिता तुम्हें भी श्लोक याद करना तुम्हें माता अस्मिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रव्यम तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव ऐसे कहकर भगवान को नमस्कार करना भगवान सब है भगवान है स्वप्न भगवान है सब सब में देखना सभी भगवान है जो जीव जंतु है सब है भगवान स सर्वश्रेष्ठ मेरी सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में भगवान विराजमान है, सब भगवान के मंदिर है। कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ऊंट है, भीतर भगवान है, इनमें सबके भीतर भगवान है। सर्वश्रेष्ठ हमारी सन्निविष्ठा सबके हृदय में जंतुओं के कुत्ता गधा आदि उनके हृदय में भगवान है। भगवान सब में है, कोई मुखाल नहीं भगवान से। इस बात से सबको नमस्कार करना, मेरे भगवान हे नाथ हे नाथ, और भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ बोलो नहीं, ऐसी कृपा करो आपको बोलो नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो, हरदम याद रखो। और भूल जाए तो पसंद अपना चाहे, अपने इसमें भूल गए जो प्राण ले जाते तो भगवान ही भूल जाते, कदम हो जाएगा भगवान को बोलो नहीं। भगवान से प्रार्थना यही करनी, हे नाथ बोलो नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु मैं बोलू नहीं, अब याद है करता हूँ, हरदम याद आ। और काम करने में उत्साह रखना, हिम्मत रखनी, ऐसे में काम पेश होता नहीं, क्या नहीं होता काम, मनुष्य करते हैं हम कर सकते हैं। रसोई बनानी, सब बनानी, कच्ची पक्की सब्जी बनानी, सब बनानी सीखनी, नई नई ढंगरे नई नई ढंग सब सब सीखनी, कोई कच्ची बनानी हो पक्की बनानी हो जैसी बनानी हो सब सीखनी। मैंने माताओं में बहुत ही चतुर होती है, घर में बनावा है तो बड़ा बढ़िया बड़ा है बढ़िया रसोई। कई कई माता है बहुत चतुर होती है, बहुत साथ रहो साफ रही हर एक काम कर बड़ा होता। कौशल्या जी और कई कई जी सुमित्रा जी तो हाथों में काम करने में उसे सुमित्रा जी थे। सुमित्रा जी बहुत होशियार थे, चौके चार सुमित्रा पूरे चौके पूर्ण ने वो सुमित्रा नाम आता है। चौक पूरना, कारीगरी का काम करना, चित्र का काम करना, एक सुमित्रा जी बड़ी थी। चीज में सलाह देने में कई कई थी सलाह देने की, महाराज जी पूछते दशरथ जी महाराज भी वहां सलाह ले रहा सलाह देने में काम करना चल रही काम करने में सुमित्रा जी ठीक था सलाह नहीं है मैं खेल ठीक था। अलग अलग अलग काम है, अलग स्वभाव है, चौके चार सुमित्रा पूरे सुमित्रा नाम क्यों हाथ की बहुत जरूरी, गाना बनाना ये बनाना कपड़ा बनाना कसीदा दिखाना इनमें वही विचार है। सुमित्रा जी साथ में जाता युद्ध में महाराज चक्र निकल गया तो आंगड़ी देख करके चक्र को ठीक किया, ठीक हुई बहुत होशियार था बड़ी सलाह देता अच्छी तरह। और राम जी ऊपर बड़ा संदेह, राम जी के वर्दी स्नेह तो वर्दी स्नेह था तो वर्दी कई मेल ज्यादा रहता अंदाजा मेला कई का मेला लगा सूर्य का मेला लगा उस का मेला लगा तो वर्दी प्रेम ज्यादा छोटी अवस्था में साथ में तो लक्ष्मण वर्दी साथ शत्रुघ्न थी ये रहते क्यों ही बांटी खीर खीर बांटी अपने मन साथ दिया साथ में दादा भाई तो लक्ष्मण जी साथ में रहा, परंतु जी के साथ प्रेम होता राम जी एक ही बार सखी पर जी रहता एक ही गोदी फेल गया केके जी बहुत प्रेम करते प्रेम था वर्जी प्रेम का वही रहते वही सोचे थे वही सोचिए था जैसे स्नेह अमल करेगा बालकों में भी ऐसा ऐसा अच्छी अच्छी बातें सीखना परमार्थ की बातें सीखना भगवान की बातें सीखना माताओं को याद करने से अंतर शुद्ध हो जा माता को श्रद्धा को याद करे तो अंतर शुद्ध हो जाए धन्यवाद शुद्ध थे महान पवित्र राम जी तेरी गोदी में खेले कितने पवित्र थे राम जी माँ माँ बाबा के माँ गए थे सुमित्रा की माँ गए थे खुश तो माँ गए थे सब गए थे सब गोदी खेलते राम जी तो आप गए बालकों को हुए राम है भरत है शत्रुघ्न है ऐसे नाम देखो ऐसे नाम देखो नाम भगवान का नाम है सीता कुंती माता है सूर्य का नाम भी ऐसे करो भगवान का नाम शुभ नाम निर्णाम शुभ भगवान याद आवे ये क्या था अजा मे लिखो संतन का भजन करो कि महाराज मेरे भगत नहीं मिलता माला पेड़ नहीं तो छोटे से बच्चे का नाम नारायण रख देना संतों के संतों के संतों के घर से नाम रख दिया फिर जमराज उठाए छोटे वाले दादा रहे तो नारायण चार नाम चार पास सदा गए भगवान ने मत भगा दिया ठीक है फिर वर्ष लगे हरिद्वार भाई हरिद्वार भाई यहाँ रहे छह महीना तक भजन किया घर पर नहीं रहे चंदा ने कहा सत्संग करना सत्संग लाभ होता है इस गांव में 100 वर्ष में 50 वर्ष में संत नहीं आया वो गांव भूत खड़े ही तरह होता है मन में कर नहीं है सत्संग करे स्वच्छता होती है धर्मता होती है भगवान ही होती है दया होती है बच्चों पर गायों पर ध्यान रखनी बच्चों ने बड़े प्रेम से रखना दूध दूना तो दूध दूना बड़े खूब बच्चों ने बना दूध बढ़ना बच्चों दो दो चार है गाय चार चार में दो बच्चों को बना मैं कभी ये तो ना कभी ये कभी कभी एक तरह तो बने ना बड़ी तो बने ना चल है ना कभी ये दो दो ये दिए कभी ये दिए कभी ये दिए जो दूध दू है ना वो दूध दूने में तेजी हुई दू है और वो मसरपड़े धीरे धीरे तो दूध बरोबर नहीं आता इस वास्ते फिर बंद हो फिर गाया ने शरीर रखना घाव आ गया तो तावड़े नहीं बागनी गाय ने सह रखनी पानी फाड़ो चारू चलानो और गाय हाथ फेरना गाय हाथ फेर रोग बढ़ जा मन के रोग होता नहीं रोग बढ़ जा गाय ने पक देगा भाई हाथ फेरे गाय कर गड़बड़ जाता हाथ फिर बैठ जाए राजी होते थे, हाथ फेरने से झाड़ू झाड़ू में पटन झाड़ू से ऊपर फेरना, आंखों में आंखें फेर निकालना, जटे बना पगनी पहुंचे जीवनी पहुंचे ऐसी जगह ज्यादा करना, गाय जी बोती कर दी देखिए छोटे बसा हुए जहाँ चाटे हुए रोड दिया मेरा खुद खून दे ऐसी कर दी कुत्ते जीव कर रहे गाय जीव कर रही होती है चाटे को भगवान नरसिंह नरसिंह भगवान पड़े तो प्रसाद जी को चाटते चाट रही प्रसाद जी प्रसाद जी चाटते भगवान ने प्यार आता है हाथ नहीं ऊपर बैठा है एक आदमी से एक हाथ ऊपर चार हाथ है चार हाथ हाथ ऊपर बैठा सब लगे लक्ष्मी जी ने लिखा सब देवता ने एक एक एक एक सोती है एक लोग घर बस रवन होते डरने लगे सबके लोग ब्रह्मा जी ने कहा माता जी राजी करो ना कि महाराज मैंने स्वरूप गति नहीं कर दी डरदा गए डरिया को दंडूत करोटी भी चले गए हाथ में बैठे हाथ एक आदमी से दिए एक हाथ सबसे प्रेम रखना गाया है बोलता है गाया देखा है मैंने देखी जो दूध दूधती है रहती है नी घर की माता होती है ये बोले तो यो यो ये करती कौन ये बोले थी बंदिश राम निवास कहते मैं बोलता तू गाय आ जाती मेरे पास एक गाया सासुर सासुर इधर गाय हुई जो ले गया हमारी बाबू तुम पर थाना उस थाने में जा गया गाय मेरी है मुसलमान लिया है गाय मेरी है कहीं पता ही तुम्हारी गाय गवा दी थी गाय गवा दी थी हाँ हमारी गाय गवा दे दी फिर ऊपर समझ लाठी देर खड़ा रह गया मुसलमान मुझे धुमर खबरी काली नाव नाव ले लिया जो महाराज सीधे यही हो लटी मेरी गाया मेरी ये ठीक है बोलो मुसलमान बोलो नहीं आवे मेरे पास आवे यहाँ मेरी ये जहाँ गवा दे तो चारने वाला है प्यार करने वाला सारा देने वाला दौड़ने वाला उनका शुभ पहचानती है बस बाहर ही दूंगा भाई बाहर में दूंगा बखल मारे तुम सुना भाई सुना नहीं बाहर नहीं होगा गया नहीं करती है तो सब गयों से बसों से प्रेम रखना प्रेम पालन करना प्रेम समझते हैं मालकिन होती है और ये मुसलमान आते एक संत थे वो गए थे बड़ा तो बड़ा संत रहता और ये बार बार बैठ जाता थी बैठ जाते भूल गाय भूली भूली गाय थी चोर आए रात्रि को तो चोर को बांधी गाय थोड़ा दी छोड़ा बगाई ऐसे गांव में सारा जिंदा पर जीव जंतु है सबके साथ प्रेम रखना स्नेह रखना घर के मालकिन होते है ना वह नाम सुखाती है बुला स्नेह होता है गाय पहचानती है गाय पहचानती है मैं प्रेम रहती हूँ सबके साथ प्रेम बर्ताव करो हृदय का प्रेम रखो पहचान नहीं गया सब जीव जंतु है सब आनंद चाहते सब प्रेम चाहते सब छोटा बड़ा सब प्रेम से सबके प्रति प्रेम का बर्ताव घर में सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो आदर का बर्ताव करो ये तो नहीं बोले सबका आदर से बर्ताव करे छोटे बड़े माँ सबको प्यार लगे माँ सब रहे माँ माँ गए माँ छोटे से बालेगा पहचान है छोटे बालेगा नहीं जो हरेक गोदी में चले जाए प्यार रखना ही प्यार सुने गए दृष्टि दृष्टि पहचान है छोटा बाले छोटा बड़ा चलता भाई देखे प्यार कर रहा है गोदी में बेटा गोदी में नहीं आता छोटे बालक भी पहचानता है दृष्टि को पहचानता है इधर सब घर में सबके साथ प्रेम रहा स्नेह का बर्ताव प्रेम का बर्ताव जिससे बच्चे भी राजी हो जाए गायों भी राजी हो जाए मगर भी राजी हो जाए सबके साथ प्रेम का बर्ताव ऐसी बहुआ होती है वे पीर चली जाए तो गाय याद करती गाय याद करती ऐसे घर में सबके साथ में स्नेह रखो प्रेम रखो प्रेम का बर्ताव अच्छा बर्ताव करे तो सब राजी रहे अपना अंतर शुद्ध होता निर्मल होता किसी को बैर भी न करे विरोध नहीं करे बालक को धमावे तो माँ को सुनता नहीं माँ के पास रहता धमकावे तो भी बालक ही समझता है मेरी माँ है घर में प्रेम रहने वाली अपनी गोदी में बालक गोदी में रहता था प्रेम रहने वाली माँ है सब बाल गाँव से छोटी अवस्था में सब बाल गाँव है माल गाँव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हें अपने बेटे में स्नेह ज्यादा रहे और नहीं फिर पकड़े लाडू देते खाते तुझे देखे नहीं छोरा बड़ा तेज होता है थोड़ा समझते पर बड़े छोरा हो जाए लाडू खड़ा रहता है तो सब सब मारा बोझा ही होती है बच्चा तो छोटा है वो देवर होता है वो देवर जो कई बार कैसे ही कहते मैं तो बोझा ही थे मैंने बोझा ही थे गोदी में रहा मैं तो बोझा ही नहीं पड़ा पाती मैंने माँ के लिए मानता है तो सब बालकों से बाल गए कोई कमोद देगा कोई सपोती निकले तो सबका पालन करे छाना छिपा छिपा छोरे को लाडू देने में भोजन पर रहते हुए पक्ष पक्ष पाता तो घियाली हुई नहीं थोड़ी ज्यादा चौपड़ दे हुए पक्षपात देख लो परोसने पक्षपात ठीक है नीमा नीमे इसे ही जो है दूध परोस दियो तो अपने पति साधु पति भी बैठे पति बोल दियो नाराज हो गए क्यों मारे मैं बोल भी पड़ी मलाई पक्षपात नहीं करता रसोई में सबके साथ में एक समान ठीक पुरुष पति दादा पुरुष चाहिए ऐसा नहीं सबको अच्छे एक से एक नौकर को भी भोजन कराना तो पक्षपात नहीं करना तो बिना भोजन कर भाई तू तुम्हारे बनाओ खाओ मैंने भी भक्त पर मिठाई हो तो देना होली दिवाली आदि हुए तो मीठा देना उनको रसोई देना मेरे बालक आवे तो बालकों का हर करना ऐसे नौकर बना प्राण देते भगत पर पक्षपात रखे तो नौकर वो मार खाते जा भाई भाई ठीक है नहीं तो नौकर प्राण देते सच्चे हृदय से नौकरों का नौकरों को प्यार से रहता जैसे बेटा बेटी है जो ये हमारे बालक है नौकर नहीं भाई पुत्र पुत्र के तो रहे नौकरों सारे बर्ताव करे प्रेम का बर्ताव करे सबके साथ प्रेम का बर्ताव नौकरों के साथ ही नौकर बेटों को इतने काम करे उत्साह छोड़ना वो काम करे नौकर बड़े बूढ़े बड़े नौकर होते हैं उनके एक सेठानी गलत होती है नौकरों को जेठ की तरह ससुर की तरह बांधती है आदर करती है सबका घर में मुनीम जी बैठे मुनीम जी मुनीम स्वामी साथी नहीं मुनीम जी बैठे मुनीम ससुर की तरह आदर करते ऐसे सबके साथ आदर करना सबके साथ प्रेम रखना और घर में मालिक में लक्ष्मी होती कि लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी है आती है ऐसा स्वभाव होता है शुद्ध शुद्ध कई कई माता जी है गाँव के लोग माता जी कहते हैं गाँव के ये छोरा मर जाए रोड लग जाए छोरा मर गया अब किसी का सुन स्वभाव कोई चीज वस्तु हो तो बस हमने देखा है माजी दी दरी वे पिता है पास में जाते लोग जरूर वहां में चीज तो पिता बैठे नहीं माता जी से हमारा ब्याह है ब्याह में बर्तन ले जाना है सीढ़ी ले जानी है चीज ले जानी है तो माता उसे मांग लेते ऐसे दवाया है काली मिर्च है लौंग है ऐसी है हरे को देती है दवाया रहती है दुख नहीं आई है दवाया गूगल गूगल गूगल कूट करे कूट करे कूट देते कूट देते एकदम बहुत बढ़िया दवाई बनती है दुख नहीं आगे कूटे बने सौ कूट हजार कूट हजार चोट लगे हजार चोट लगे दब बढ़िया खाने में भी भाई को दूर करे खोड़ा फोड़ नहीं होते उसे थोड़ा फोन से दवा ऐसी मामूली घर में बनाकर मल्ला मना करना तो कोई नहीं पूरा मुर्गी लगा दे घर में, गांव के लोग मार दे, गांव के लोग चोट लगाने या और कुछ मिलाना पड़ेगा? चोट लगा, चोट लगा, हजार दो हजार चोट भाई, बहुत बढ़िया कोई और चीज मिलाने की जरूरत नहीं, दूसरी चीज मिलाने की जरूरत नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं, हजार चोट लगेगा। अपने बढ़ता है तो अपने अपने को हजार पुट से हम पुट रहे जला हुआ ना, हजार बार जला हुआ तब सब बढ़िया होता है, हजार बार गज फुटते गज फुट, गज फुट होती है यार, गज इतना चौड़ा रहता है, मेरे पास छाना के बीच में रख करके छाना में लगा हुआ है, गज फुट गज फुट गज फुट रहते मेरे पास चला हुआ है, तो हजार बार जला हुआ तब सब होते बढ़िया ऐसे चीजों को अच्छी तरह रखे, सब चीजों को संभाल कर रखे, हरदम दवा हमारे बलकार है बल्लम रखे, गाँव को देव है गाँव के लोग जाते है गाँव वगैरह हमारे साग भी जाते है, मैंने देखा अच्छे घर में साग बना है, कई घर में साग बनता नहीं, सब उसमें लिया सास बनाए सास थे, सास हरे वो राज सास रोटी खाते थे तृप्ति बेचारे, ऐसी बात है जमाने ढेरों है सास देते सास बना हुए गाँव है कई घर में ऐसे प्रेम से सब के साथ गाँव के साथ में स्नेह है सबके साथ स्नेह है, मैंने देखा है बाहर से कोई बैठा हुआ है तो उसे राम द्वार में चला हुआ राम द्वार है सब आओ रोटी खाओ ऐसे घर है ना घर है सदा बर्त हो जाएगा, घर में कोई आए बैठा हो तो वहां भोजन खड़ा रीत अपने हिंदुस्तान में है पर धोरे पर और कोई आदमी आते जो भाई विदेश आदमी आश्चर्य करे भोजन करो पैसा दे दो दे दो दे मिलता ही मन मार कुछ लाए तो मुझसे पैसे भोजन करो, मेरे तो खास धर्म है घर पर कोई भी आ जावे भोजन करो भोजन करो भोजन करा दे माताओं होते उदार भोजन करा दे और हाथ में रसोई भोजन करो साधु आ जाए आ जाए ऐसे गलत है सबका बात करता है ब्रह्मचारी गुरु बने वान पर गुरु बने सन्यासी गुरु बने एक गुरु थे एक सबका पाठ करने वाला साधु सन्यासी गुरु रहे हुए वान पर गुरु बने वान पर ब्रह्मचारी गुरु से गुरु सबने माँ बाप है साधु माँ बाप गिर है साधु भी गिरता से बने ब्रह्मचारी माँ बाप गिरस्त बाल प्रसाद माँ बाप गिरस्त गिरस्त है सबका पालन करे तो माताओं को भीतर से माँ है वहां माँ सबकी सबका पालन करती स्वभाव है स्वभाव पुरुष कही हजार निकल गए साधु कोई बैठा हुए माताएं देती बाबा जी को खाओगे बाबा जी को खाओगे एक संत के पास संत आएगा, संत के पास माता जी पहुंचे, बाबा जी मैं खेल रही हूँ खेला, ये भैया क्या कर रहे हमारे जमाने में उधर उधर हो रही है, महाराज पकड़ छोड़ दो, आप पकड़ है भीतर में याद पत्र पकड़ छोड़ दो, लो खेले खा लो। माता जी जो गुरु दिया खेले खेले नहीं सीख रहे क्यों पकड़ी है, पकड़ छोड़ दो हेलो खेले खा लो। थाला भुला ठिठका लिया खूणा जुड़े हाथ पत्र चीखना सदा हुआ साथ पत्र चीखना